Adanmış ruhların en önemli hususiyetlerinden birisi fedakarlık olmasına rağmen bazı kurumlardaki insanların bir kısmı faikiyet düşüncesine ve farklı beklentilere kapılabiliyorlar. Buna bağlı olarak gönüllülük esası üzerine müesses, eğitim ve diyalog hizmetlerine ait kurumların bünyesinde bulundukları halde kendilerini hizmet çizgilerinin dışındaki emsalleriyle kıyaslayıp ona göre bir maaş ve hayat standardı isteyebiliyorlar. Bu konudaki mülahazalarınızı lütfeder misiniz? İrşat ne kadar güçlü olursa olsun, herkesi aynı seviyeye çıkarmak mümkün değildir. Bu Efendimiz gibi sallallahu aleyhi ve sellem her şeyiyle nur ve nurani olan, müessiriyet mevzuunda zirvede bulunan bir insan, onun çevresindeki insanlar bile o hale, Nabi'nin sözüyle hatırlayabilirsiniz. Değildir hale çıkmış, cami içre kürsi vaza, güruhi encüme nur ayetin tefsir eder mehtap. Camideki vaazı diyor ama Efendimiz hakkında söylenecek bir söz. O kendisi bir güneş, bu yıldızlar sistemine nur ayetini tefsir ediyor. Şimdi yıldızlar ashab-ı kerim hadis-i şerifiyle örtüşüyor bu. Eshab-ı kerim beyyihim iktedeytüm ihtedeytüm. Hangisine takılırsanız, iktida ederseniz, arkasına düşerseniz bana ulaşırsınız diyor. O kadar kıymetli onlar, o kadar nurani, o kadar aynı havayı, o kadar aynı atmosferi paylaşıyorlar. Bunda şüphe yok. Fakat o kadar çok seviye farkı var ki bunları biz seviyelendiremeyiz. Belli basamaklara yerleştiremeyiz. Fakat bir Hazreti Ebu Bekir'le işte aşağı tabakadaki bir sahabi aynı mertebede değildir. Bir Hazreti Ömer'le bir başkası aynı mertebede değildir. O başkasını söylemek yakışıksız düşeceğinden demiyorum ben. Bir Hazreti Ali ile hususiyeti var. Evet, herkes bu seyrinin kalitesinde dediği gibi o peygamberler için diyor. Herkes o menhelül azvul mevruda elindeki şeyiyle bir dalı verdiler orada. Kimisi bir avuç aldı, kimisi parmağın ucuna bir şey bulaştı. Kimisi göz damlası gibi bir şey elde etti. Her şeyin kaynağı bir yönüyle o ilahi tecellinin noktayı mihrakiyesi oydu. Herkes ondan istifade ediyordu ama fakat biraz da herkes orada istidatlarına göre istifade ediyordu. Herkesin istidadına vabestedir. Asari feyzi evri nisandan ef'i sem sadef türdane kapar. Ef'aya ef'i demiş şairimiz. Yılan demek. Bunun gibi günümüzde de yani irşat ne kadar ayniyet çerçevesinde olsa da yani verenin müessiriyetinin yanı başında alanın kabiliyeti de çok önemlidir. Bu açıdan da herkes beslenmesi biraz kendi midesine göredir. Terakkisi kendi aşı kemalatına göredir. Durduğu basamaklar onun yükselmesine, durumunu müsaade etmesine göredir. Kendisini aşamaz. Allah istese mahiyetini değiştirir onu. Yine o şeyi hatırlayın yani. Bize aşan istidatlar lütfeyle. Bu Helmin Mezit cemaatinden olmanın ifadesidir. Bulunduğu yere razı olmama Allah'ım. Rızan adına, seni bilme adına, marifetin adına, aşkın, iştiyakın adına delirtircesine bana öyle kabiliyetler, öyle istatlar ver ki. Peygamberlik olmaz bundan sonra ama ne olur yani bana onların baktığı menfezden bana da baktırsan. O temaşagahtan bana da temaşa etme imkanı versen. Bunda bir mahsur yok yani. Arkasında durma edebini biliriz biz ama zirvede bile temkinli olmayı biliriz. Fakat ne olur yani o ufuktan bize de nazar etme imkanı bahşeyle. Seni öyle bilelim, öyle duyalım, öyle hissedelim, öyle görelim. Öyle görelim ki Esma-i İlahi de görmez olalım, Sıfat-ı Sübhaniye'yi de görmez olalım. Zat-ı Bahtle mest olalım, sermest olalım, kendimizden geçelim. İsteyebilirsiniz bunları, bunda hiçbir mahsur yok. Ama geriye dönüyorum ben, insanların yani veren ne kadar müstahit olursa olsun, orada sadece verenin çok mükemmel vermesi, dolu dolu vermesi, karşı tarafın kabı o genişlikte değilse şayet, yani siz kocaman bir tankerle boşaltırsın orada, ama onun elindeki kova ise şayet, kovanın dışındaki şey hep dışa dökülür. Yani o kadar olur o. İşte bundan dolayı da tefavütler, farklılıklar ortaya çıkar. Herkes aynı seviyede olmaz. Şimdi bunu başka şeylere de teşmil edebilirsiniz. İffet adına, ismet adına çok dikkatli olma her zaman tavsiye edersiniz. Aman gözünü kapa, aman kulağını kapa, aman ağzına dikkat et. Hadis-i şerifin ifadesiyle iki çene arası ve apış arası bunları koru. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cennete girmede bunları vesile-i tekeffül sayıyor. Eğer böyle yaparsanız ben de kefil oluyorum buyuruyor. Cennete girmenize kefil oluyorum dersiniz. Fakat bir yönüyle o onun istidat, kabiliyet ve donanımına takılır yani. O kadar iffetli olabilir. Yani bakmasa, gözlerini kapasa bile bir nigah-ı aşina ile yine, yani göz ucuyla bakar bir tarafa, takılır. Şöyle böyle ağzından bazı kirli kelimeler dökülür. Yani o içinde belli kirler vardır, onları atar. Ama çok güçlü kabiliyetler onları baskı altına alır, dedirtmez onlar, istidatlar. Bu açıdan vermenin dolu dolu, verenin dolu dolu vermesine, verilmenin dolu dolu olmasına karşılık alanın da ona göre kabiliyet olması lazım. Ona da kimse bir şey diyemez. Zalike fadlullah yu'ti men yeşâ. O Allah'ın bir fazlıdır. Dilediğine dilediği kadar verir. Allahu yahkumu ma yurid. Allah neyi murat buyuruyorsa o istikamette hükmeder. Evet, ona bir kimse cebriyle diyor İbrahim Hakkı bir iş işletemez asla. Ne kim kendi murad eder, vücudu ol gelir billah. İlle bana da şunu ver diyemezsiniz yani. Malikül mülktür yetasarrafu fi mülki keyfe yaşa. Size ne vermişse ona hamd edeceksiniz. Evet, şimdi başka şeyleri de buna kıyas edebilirsiniz. Diyelim ki bir insan müstağni olması, isteğine kadar insanda bir servet kaynağı, bir zenginlik kaynağı yoktur. Çünkü elinde hiçbir şey olmasa bile yine dilenciliğe tenezzül etmez. Tekeffüfe girmez, ele alemi el açmaz, yüz suyu dökmez. Belki bazen aç bazen sus kalır. Bu yani şahıslara ait şeydir. Fakat herkes de aynı ölçüde olmaz yani o dayanamaz. Mutlaka yemek, içmek, yatmak, yan gelip yatmak ister. Bir diğer taraftan mesela tuğri emel olur. Bazılarında çok ciddi bir tevehüm ebediyet olur. Geçen işte bahsediyorlardı adamın bir tanesi. Doktora diyor ki acaba bu çalışıyorsunuz ediyorsunuz da hakikaten bazı söylentiler de var. Bu ölümsüzlük iksiri var mı diyor yani insanların ölmemesi için. Bir şey var mı? Yani o yaştan sonra bir insan öyle tevehüme ebediyete girerek daha bir süre yaşamayı düşünmesi bence rezalete talip olması demektir. Bitmiş yani koltuğuna girerek gezdiriyorlar. Hala ölüm iksirinden bahsediyor, soruyor. Bazılarında da öyle uzun yaşama, bitmeyen bir ömür. Doğru o insanın tabiatında var. Fakat o ebediyete sarf etmek içindir. Öbür alem için verilmiştir. Hırs insana Cenab-ı Hakk'ın rızasını tahsilde doyma bilmemek için verilmiştir. Bu tevehüm-i ebediyet de ebediyete talip olmak için verilmiştir. Ne tür istidatlar, kabiliyetler verilmişse şayet onları her birisini hangi hedefte kullanacaksan o hedefte kullanman esas. Buna eskiler ma hulika lehinde kullanma derlerdi. Her şey niçin yaratılmıştı onu o istikamette kullanma deniyor. Evet bunları çoğaltabilirsiniz. Şahısların işte böyle seviyeleri vardır. Bazıları verdiğiniz şeye kanaat etmez. Verdiğiniz payeye de kanaat etmez. Verdiğiniz mansıfa da kanaat etmez. Hep gözü yukarılardadır. Gözün yukarılarda olması meselesi de bir şey için verilmiştir. Allah marifeti gibi, Allah muhabbeti gibi, aşk-ı şevk gibi, likaya aşk-ı şevk gibi hususlar için verilmiştir. Suistimal edilmesi onun dünyevi ve fani şeylere sarf edilmesi şeklinde olur. Bu açıdan bazı arkadaşlarımız bizim, yani sürekli bizimle beraber otursa kalksa bile, fakat dünyaları sizinle beraber olmayabilir. Yani dünya da isterler onlar. Farklı sizin içinizdedirler ama her şeyle sizin dünyanızı tam yaşamıyorlardır. Farklı yaşıyorlardır. Onun için maaşlarında farklılık isterler, farklı almak isterler. Makam isterler bir yönüyle. Belli bir makama geldikten sonra daha üstünde makam araştırırlar. Hep kanaatsizliklerinden dolayı bulundukları halden şikayet ederler. Böyle insanlar her zaman olabilir. Bu meselenin bir yanı, onu bir kere kabul etmemiz lazım. Meselenin diğer yanına gelince, esas işin başındaki insanlar, bu işi organize eden ekip, müşterek akıl, ortak akıl, o mevzuda belli şahısları belli yerlerde tavsif ediyorsa, onları çok iyi okuması lazım. Karakterlerini, tabiatlarını. İsterse ilmi kafeye göre okur, isterse tecrübeleriyle onu da aşağıdan yukarıya doğru tırmanırken her basamakta, her kademede test eder. Yani bu şu kadarın insanı, bu şu kadarın insanı, bu şu kadarın insanı test eder. Dolayısıyla basiretle davranır. Sürekli onu göz önünde bulundurur. Tecessüs değil bu. Tevdi edeceği vazifeleri götürür mü, götüremez mi? Bu açıdan o insanların test edilmesi lazım. Sonra ona göre istihdam eder bunları. Yani bilir, ona göre o türlü yerlere getirir. Onların böyle aşırı isteklere, istignasızlığa girmelerine meydan vermez. Bir diğer husus da şu burada. İnsanları böyle önemli yerlerde, hayati yerlerde istihdam edersiniz de hani bazen şöyle olur. Siz tam sizin kıstaslara, kriterlere göre tam o mevki için, o paye için insan bulamazsınız. Bulduğunuz insanlar haris olur, kıskanç olur, işte gözü çok yukarılarda olur, istiğna hiç bilmez. Ama onun yerini dolduracak da başka adam yoktur. O zaman hususi mahiyette ona ekstradan bazı şeyler yaparak onu o konumda istihdam edersiniz. Bir gün onun yerini dolduracak dörtte dörtlük insanınız olursa dörtte beşlik, matematikte böyle bir şey yok. Biz zaten matematik üstü çalışıyoruz. Dörtte beşlik birisini bulursanız ona durması gerekli olan yeri işaret edersiniz. O gider orada durur. Siz de öbürünü istihdam edersiniz. İhtiyacınız olduğu sürece o kadar afif olmayan, o kadar masum olmayan, o kadar masum olmayan, o kadar fetanetli olmayan, o kadar kabiliyet olmayan insanları bir yönüyle ehvenü şerreyn diyerek bazı yerlerde istihdam edebilirsiniz. Ama o boşluğu doldurabilecek insanı bulduğunuz zaman o emanet ona tevdi edilmez. Elinden alır, sahibine verirsiniz. Çünkü emaneti na ehline verme alameti kıyamet, o iş için de hıyanettir. Kıyamet ne zamandır diyenlere Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İza duyyatil emanetü diyor. Kıyametin kopması emanet sahi olduğu zaman diyor ki, ne zaman emanet sahi olur? Buyuruyor ki İza vussidele emru ila gıyri ehli. Bir iş na ehline tevdi edildiği zaman emanet sahi olmuş olur. Götüremeyeceği bir yükü verirsiniz. O işin adamı değildir, o işin eri değildir ama adam bulamadığınızdan dolayı o işin altına girmiştir. Bir manada o işte kıyamet kopmuştur. Ve o iş hep öyle gidiyorsa, iş hep nahillerin elindeyse umumi kıyamette kopabilir. İhtimal ahir zamanda dünyanın ömrü bittiğinde, vakti merhunu geldiğinde tıpkı insan gibi o zaman herhalde çok ciddi, alem şumul bir emanete hıyanet meselesi söz konusu olacak. Üstad da ona işaret ederken, yani Nur-u Muhammed'in çekilip gitmesi, Kur'an'ın çekilip gitmesi, küre-i arz başını, serseri başını, sahipsiz kalmış başını bir seyyareye çarpması ve kıyamet koparması şeklinde yaklaşıyor. Örtüşüyor bunlar. اِذَا بُسِّدَ الْاَمْرُ لَا غِيْرَ اَهْلِ فَانْتَظِرِ السَّاءِ. Evet, onlar da öyle idare edilmeleri lazım. Ne yapalım yani? Şeyi bulamadık esas. Bu boşluğu dolduracak insanı bulamadık. Şimdilik bununla idare edelim. O da o işi öyle planlayanlar üzerinde bir emanettir. Yani mutlaka yapılması gerekli olan şeyler yapılmalı. Tam ehliyle yapılamadı. Ehli elde edilinceye kadar, bulununcaya kadar onunla o işi idare etmek de bu işin başındaki insanlara tevdi edilmiş bir emanettir. Onda kusur etmemeleri lazım. Bence Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem önüne gelen ganimetten o emtiaya bakınca gözleri dolmuş, ağlayarak şöyle demişti: ben başka şeyden korkmuyorum, şu dünya karşısında sizin tenafüsünüzden korkuyorum. Korkuyorum bunda birbirinize düşeceksiniz. Biraz bana da, bana da, bana da diyeceksiniz. Şimdi iki husus var. Bir israf mevzu, bir de işte hangi şey olursa olsun kanaatkar olma mevzu. Bunlar da servet, imkanların geniş olması, dünyalara sahip olma, malik olma meselesi, o genel disiplini değiştirmez. Mesela diyor ki israf yapmayın. Ne kadar israf yapmayacaksınız? Denizin kenarında denizden abdest alırken bile israf yapmayacaksınız. Yani kolunu o suyun içine sokup orada 2-3 dakika tutmak israftır. Avucunu dolduracaksın, alacaksın, kolunu yıkayacaksın, bir daha alacaksın, bir daha kolunu yıkayacaksın, bir daha alacaksın, bir daha kolunu yıkayacaksın. Onu oraya sokup uzun boylu oynatmak israftır. Yüzüne 3 tane yerine 5 tane su çalmak israftır. Ayaklarını 3 yerine 5 defa yıkamak israftır. Denizin kenarında. O su neticede yine denizin içine dökülüyor. Uçuyorsa zaten uçuyor. Şimdi temeli bu ölçüde iktisada dayanan, tedbirli davranmaya dayanan bir din her meselede bunu ister. Denizin kenarında öyleyse deniz gibi servetin kenarında yine müstani davranacak. Hayat tarzının üslubunu değiştirmeyeceksin. Ha, bu mevzuda bazıları azami derecede iktisat eder. Yani kendine emrolunduğun da ötesinde mi, buna berisinde mi denir, berisinde diyelim. Berisinde o mevzuda sıkar kendisini. Bazıları, onlara bir şey diyemeyiz. Fakat normal bir insanın işte alışa geldiğimiz kültürümüzde bir yemek kültürü de vardır. Belki bazı ülkelerde bir kere yiyorlardır, bazılarında iki kere yiyorlardır. Fakat Türk milletimiz 3 kere yeriz. Belki bazıları 5 kere yiyor. Şimdi normal yani israfa gitmeden orada ve genelde fukaha-i kiram o mevzuda ölçüler koymuşlardır. Tenevvü etimeden gelen suni iştah diyor Hazreti Pir de ona. Demek birkaç çeşit yemeğin bulunması bu farklılık insanda suni iştahı tetikliyor. İnsan bir çeşit olsa daha çabuk duyacak ama ondan da bir damla, ondan da bir lokma, ondan da bir kaşık filan ihtiyacının dışında bir şey alıyor. Esas işte onlar da mahsurlu. Yani Cenab-ı Hak ne kadar servet verirse versin, onu sahabe-i kiram efendilerimiz pek çoğu itibariyle. Yani Hazreti Osman Efendimiz hep bahsederim, Abdurrahman bin Avf, sahabe muhacirin arasında nasıl o servete ulaşmışlardı, mutlaka meşru yollarla. Öyle diyorlar yani siyer kitapları, 500 deveyi yüküyle bağışlayacak kadar imkanları var. Yani 500 tane ferrare mi kerrare mi? Evet öyle düşünün yani o gün imkanları, bugün imkanları açısından verecek kadar. Fakat Hazret çok defa hayatını Mescid-i Nebevi'de geçiriyor. Kumun üzerinde uzanıyor, kumdan bir yastık yapıyor, orada kıvrılıp Mescid-i Nebevi'de yatıyor. Hazreti Ali Efendimiz'i anlatıyor. Üstad Hazretleri anlatırken onu Efendimiz'in bir duası karru harden siyanet buyur diye dua ediyor da yaz gününde kış elbisesi, kış gününde yaz elbisesi. Kutup el-Adaletul İçtimaiyet fil-İslam kitabında diyor ki Hazreti Ali'nin bir kat elbisesi vardı bu. Yazın da onu giyiyordu, canım çıksın kışın da onu giyiyordu. Halife olduğu zaman. Ben hep onların halife olduklarını söylerken, halifelerine vurguda bulunurken, hilafetlerine, o gün onların başında bulundukları devlet şimdiki Türkiye'nin 20 katıydı. 20 katı. Ve dört bir yandan ganimet akıyordu. Fakat o muktesit insanlar hayatlarını hiç değiştirmemişlerdi. O tabii hayatlarını sürdürüyorlardı. Tıpkı Efendimiz gibi yaşıyorlardı. Hazreti Ebu Bekir'in hayatı belli. Hazreti Ömer'in hayatı belli. Hazreti Osman bir servete sahip olmuştu. Soylu zengin bir aileden geliyordu. Ticaret usullerini biliyordu. Zengin olma yollarını biliyordu. Zengin olmuştu. Fakat yaşama standartları açısından hiç değişmemişti. aynı yemeği yiyordu, aynı yerde yatıyordu, aynı basitlik içinde hayatını götürüyordu. Bunlar çok önemli şeyler yani. İmkanlar genişlediğinde eğer bizim de şeyimiz değişecek, hafizan Allah. O mevzuda namütenahi değişir dururuz. Burada bu şeyi de istidradi olarak arz edeyim. Yani Cenab-ı Hak size böyle ekstradan gökten dolar yağdırır. Avro mu, euro mu filandan ihtilaflı burada. Avrupa Birliği parasıysa bazıları öyle diyor, bazıları öyle diyor. Gökten böyle işte euro yağsa size şakır şakır önünüzde böyle tepeleşse o insan, o şey olsun dersiniz yani, gelsin geldiğin kadar gel. Benden nasibini alamazsın. Ben seni kullanacağım yeri biliyorum. Evet, bazı ehlullahın yaptıkları gibi Allah'ın bugün verdiği şey yarın onlardan dirhem bırakmadan hepsini harcarsın. Bildiğiniz gibi bir hadise arz edeceğim size. Zannediyorum Buhari'de geçiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaza duruyor. Tam tekbir alacağı zaman heyecanla, pür heyecan birden ayrılıyor oradan mihraptan. Hemen hücre-i saadetlerine dalıyor. Biraz sonra da çıkıp geliyoruz. Cemaat bekliyor hayret içinde. Namazı kıldırdıktan sonra diyor ki namaza duracağım zaman ben eve gelmiş bir şey vardı. Evimde dünya malı var, kafamı meşgul eder diye gittim. Ayşe'ye söyledim, onu versin birine. Kalbim fani olarak Allah'ın huzurunda durayım diyor. Ve bu mükemmel yaşayış onun nuraniyeti ve insibaiyle, onun mübarek o tesirli fırçasıyla herkes de öyle bir insiba meydana getiriyor ki hep öyle duyuyor, hep meseleye öyle bakıyorlar. İmkan onların tavırlarını ve davranışlarını değiştirmiyor. Nasıl muktesit yaşıyorlarsa öyle yaşıyorlar. İktisat Risalesi bu mevzuda çok önemli bir rehberdir. Ara sıra okumak lazım. Ona bakmak lazım. Yoksa o refahın, çakır keyif yaşamanın, böyle hafizan Allah, belki bu hemliğe girmenin haddi hüdudu yoktur. Sınırsızdır o. Bugün şu, yarın şunu elde ettiğinde şöyle, yatlarla dünya turuna çıkarsın, kutuplara seyahat dersin filan. Hep bu türlü şeylerle ömrünü cismaniyetin güdümünde tüketirsin, bitirirsin hafizan Allah. İktisat iktisattır. Onun zenginlikle fakirlikle alakası yoktur. Kanaat kanaattır. Onun zenginlikle fakirlikle alakası yoktur. Ama işte biraz evvel bahsettiğim gibi bazıları o ölçüde kıvamında değilse ve sizin de onları istihdama ihtiyacınız varsa şayet doğrusunu bulacağınız ana kadar o eliyi kullanacaksınız, onunla yetineceksiniz. Şimdi maaş bir taraf ona çoluk çocuğunu, kendisini geçindirecek kadar o miktarda bir maaş takdir etmeleri onların vazifesidir. Onun gözü dışarıda olmaması lazım bir yönüyle. Gözü dışarıda olmaması için işte kanaatkar olması lazım, muktesid olması lazım. Hizmetin içinde bulunanlar kendilerini dıştakilere mukayese etmemeleri iktiza eder. Bizim arkadaşlarımız yurt içinde ve yurt dışında bence herkes aynı terbiye dairesinde olmalı. Herkes aynı inançta olmalı. Yurt içinde ve yurt dışında burs ölçüsünde maaşla çalışıyorlar. Geçen de bir arkadaşımıza sordum ben burada. O televizyonların başında olan insanlar, oradaki o haber spikerleri, efendim program yapımcıları bahsediyorlar doğruysa 20 bin dolar, 30 bin dolar, 40 bin dolar, 50 bin dolar transfer parası falan filan. Bunlar bizim için örnek olmamalı yani. Biz neysek o. Çoluk çocuğumu geçindirecek kadar kiralık bir evde Cenab-ı Hak bir şey lütfediyorsa onunla geçirir giderim. Allah'ın huzuruna giderken de hesabımı vereceğim, arkada bir şey bırakmam. Hesabını vereceğim bir şey bırakmam. Öyle giderim Allah'ın huzuruna. Şimdi temelde hizmetteki benimsenen disiplin budur. Bir başkasının bu disiplini bozma hakkı yoktur. Dışarıya imrenemez. Dışarıyı orada bir esas kabul edemez. Kıyas edemez kendisini onlara. Bir insana meşru olan Allah imkanlar bahşedebilir. Ayrı mesele, tekrar tavsiye ediyorum. Fakat hizmetten, hizmetin imkanlarından istifade eden insanlar çok dikkatli olmalılar. Hakkın üstünde almamalı. Hazreti Ebubekir'e hilafeti adına maaş veriliyor. Fazlasını çoluk çocuğunun geçiminin dışında hep bir testin içine atıyor. Menkibelerde bildiğiniz gibi. Ve vefat ederken tavsiye ediyor Hazreti Ömer'e. Onun içinde işin fazlası var diyor. Bu da kendinden sonra ağlayarak diyor, kendinden sonra diyor, başkalarına adeta yaşama imkanlarının yolunu kestin diyor. Yani yaşama imkanı bırakmadın. Evet, hepimiz öyle olma mecburiyetindeyiz. Bazı arkadaşlarımızın bu durumlarını ben de anlamıyorum yani. El alem emsalleri öyle maaş aldığından, yüzleri o türlü şeylerde olduğundan dolayı galiba bu akamın, bu konumun, bu basamağın hakkı buymuş falan gibi zehaplara kapılıyorlar. Yanlışlar, doğru değiller. Ahirete ait şeyleri dünyaya da yiyip bitiriyorlar. Soluk soluğu Allah yolunda koşsalar bile ahirete ait şeyleri dünyada yiyip bitiriyorlar. Biz bursla çalışıyoruz. Bütün arkadaşlarımız öyle. Başka yerlerden maaş almaya gelince, maaş alma ihtiyacı yoksa, şöyle böyle bir taraftan bir geliri varsa almayabilir, aldığını dağıtabilir. Benim ihtiyacım yok diyebilir, ayrı bir mesele. Ama ihtiyacı varsa hepimiz belli ölçüde öyle yapmışız. Ben fakir bir ailenin çocuğuydum. Senelerce böyle vaizlikten maaş aldım ve yutkundum durdum. Teşvik adına da öteden beri verilmiş yani savaşta. Men katele li tekune kelimetullah yelulya fe ve fi sebilillah. Cihad ediyor, Allah'ın namı celili yücelsin. Yani yüce olduğu noktada herkes tarafından bilinsin, görülsün demektir. Yoksa Allah'ın namı celili yücedir diyor. Şimdi mesele onun için yapılıyor. Ama öyle önemli bir mesele de ganimet meşru kılınmış. Belli kurallara bağlı olarak işin başındaki insan herkese tevzi etmesine göre. Bir de mecazi şari Efendimiz, yani hakiki şari dediğimiz zaman Allah kastedilir. Efendimizin de teşride bir yeri vardır, bir konumu vardır. Ona hakiki şari'nin yanında mecazi şari deriz. Bu açıdan teferruata ait meselelerde teşride bulunur o da. İşte o geçen de bir münasebetle arz ettiğim mesela, men katele katilen felehu selebuhu buyuruyor. Şu gebertilecek ölülerden herhangi bir insan gebertirse onun selebi onun olsun buyuruyor. Ve o gün en çok Ebu Talha ganimet alıyor. Şimdi şari böyle bir şey teşride bulunabilir. Sen şu kadar yaparsan şunu alabilirsin. Ama o Allah'ın ona verdiği bir ruhsattır. O doğru ruhsatı kullanma imkanını veriyor karşı tarafa. Fakat ismini bilemediğim, hatırlayamadığım bir sahabi ve bir de Amr ibn As kendilerine ganimet tevdi edilince, ben onun için Müslüman olmadım, şuradan bir ok yiyeyim diye Müslüman oldum diyor. Onlar da onu reddediyorlar. Ellerinin tersiyle geri itiyorlar. Mesleğimizin esası bu. Yani Hazreti Pir'in yaşayışı bu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaşayışı bu. Bize demezler mi? Feyne tezebun. Esas yolda rehberleriniz böyle yürüyorsa siz nereye gidiyorsunuz? Nasıl bir yolda yürüyorsunuz demezler mi bize? Ya bu arada o hassasiyeti koruyamayan insanlar varsa ne yapalım? Dosdoğru insanlar zuhur edeceği ana kadar dosdoğru olmayanlarla bu işi götürmeye çalışacağız. Ben bizim mesleğimizi ona bağlıyorum. Bu meslek içinde olanlar öyle müstahni davranmalılar. Müstahni davranan insanlar halk nazarında makbul insanlar haline gelir. Tavırları, davranışlarıyla müessir olurlar. Onlar görüldüğünde Allah hatırlanır. Onların çok fazla bir şey anlatmalarına gerek yok. Tavırları fasih bir lisandır, talakatlı bir hitabedir. Tavırlarıyla anlatırlar. Öbür türlü bağırıp çağırmalar insanlar çok bir şey ifade etmez. Muhakkak meşgul etse de Allah'a doğru yürüme istikametinde mesafe aldıramaz onlara. Yol kat ettiremez. Rabbi gfir ve erham ve ente hayrur rahimin. Bazılarımız belki bu ölçüde yaşamak çok zor diyebilirler. Biz zora talip olmuşuz. Velel ahiretu hayrun leke minel ula. Ahiret ula olan, önce olan bu dünyadan sizin için daha hayırlıdır. Diğer tarafta tevbih var. Kella bel tuhibbunel acile ve tezerunel ahire. Peşin ücret, hemen onu tercih ettiler. Ahireti de terk ettiler. Ahir zamanda en büyük felaket olarak bir iki layıkada ifade buyuruluyor. يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا لَلْآخِرَةِ. Onun ebcetini de çıkararak çağımıza baktığını gösteriyor. Bilerek dünya hayatını, ahiret hayatına tercih ederler diyor. Ve bu uzun sürer. Çünkü kip olarak seçilen kelime müzari sırası. Şimdi, yani o dönemde ve önümüzdeki yıllarda bilerek dünya hayatını ahirete tercih edecek müminler zuhur edecek demek oluyor. Ebcedini de veriyor onu. Evet, kutup bir yerde El Nahnu Müslümun diyor. Kitabının adı da budur. Biz Müslüman mıyız? Sen Müslüman mıyım, mümin miyim deme tereddüt Ebu Hanife'nin fıkıh ekberine göre doğru değil. İnsan küfre düşer. Fakat nasıl mümin, nasıl Müslümanız manasında bunu kullanmada bir mahsur yok. Eyne nahnu minel İslam diyebilirsiniz. Nerede İslamiyet? Nerede biz? Nerede Müslümanlık? Bizden geçmiş insanlık bile alemi aldatmaksa maksat, aldanan yok nafile. Kaç hakiki Müslüman gördüm, hep makberededir. Müslümanlık bilmiyorum ama galiba göklerdedir. Çağ ifritten bir çağ. Obur insanların bol bol türediği bir çağ. Yiyip içip yan gelip yatan insanların neşet ettiği bir çağ. İfritten bir çağ. Ahiret duygusunun öldürüldüğü, katledildiği, gömüldüğü, kalkmamak üzere üzerine kocaman kocaman taşların konduğu bir duygu olmuştur. Yes değil. Doğru duralım. Unutmayalım, başkaları üzerinde müessiriyetimiz bizim yere düşen gölgemizle çok alakalıdır. Ne kadar doğru isek gölge o kadar doğru yere düşer. Eğri çomağın gölgesi doğru olmaz. Amin ya Rahman Rahim ya Zel Celali vel İkram. Ve salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme erinel hakka hakkan ve erzıkna ittiba'a ve erinel batile batilen ve erzıkna içtinabe. Allahümme ahsin akıbetena fil umuri kulliha وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا أرحم الراحمين أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.